Okej, på folkets krav. Utgåva 2 av podcasten. Har du något officiellt namn eller? Inte än. Nej, inte än. Kanske kommer efter några gånger liksom. Eldsprutaligan. Nej, det var inte. Ja. Ja. Vi börjar alltid med ett internt här, ja. Vi har laddat upp med lite te. Som vanligt. Te-ligan. Ja, okej. Okay. Ja. Vi snackar ju lite om det. Att vi har fått positiv feedback på det. Ja. Folk tyckte det var kul. Det är skönt. Det var väl så 90 000 typ, som hörde av sig. Ja, den första veckan. Ja. Sen så, det är bara det vi räknar. Apropå sjuka grejer. Nu tog vi 90 000, men jag får göra en polare som heter Daniel Brace. Ja. Det berättade ju för dig. Du hade inte lyckats se den, eller? När han gjorde sin den här point of view, eller vad det står för. När han lekte kurioma med sin dotter. Ja, det där, du har sagt någonting om det. Alltså han fick nästan till 1 miljon views. Det är fan ett bra jobb. Ja, alltså saken är, jag tror att det handlar helt om att... Nej. Nu tappar han tepåsen. Ja. Det handlar helt om att rätt personer ska få sprida det. Ja, jo, men så är det. Absolut. Så han fick ju vara med i någon sån amerikansk talkshow och typ fick såhär sponspengar och... Ja, så hade han en... För då var det såhär utveckla kurragömma. Inte utveckla kurragömma leken, men för att... vad fan... Det är så på YouTube, jag tänker att det är svårare än så. Man får skicka han på en spionkurs så det är bättre att leta. Ja, just det. Officiella så här, svenska kurragömmaföreningen. Han säger hedersgäst på så här plakat på deras års... Vart har de årsmöte? Det vet ingen, man får hitta dem. Ja, Villa Villekulla på Gotland. Dricker socker, dricker ut svärdet. Ja. I alla fall. Berätta om din midsommar, John. Var i Malmköping. Ja. Med... vänner och bekanta. Du stack ju dit för brudarna. Bland annat. Ja, vissa skulle säga att det är manligt. Det, vi kommer vara lite ett övergripande tema idag i manlighet. Manlighet kommer tas upp. Ja. Och jag ska sluta prassla. Ja. Jävligt irriterande. Men fortsätt berätta om Malmköping. Det var en skön, härlig liksom, lite halvidyllisk midsommar. Med lite lekar och femkamp. Det är så. Sen... Det fanns en dansbana man gick ner till liksom, och dansade på midsommar till gyllene tider. Typ. Alla vet ju inte att du och jag har gått salsa-kurs. Nej. Gjorde du några bra moves? Det var inga salsa-låtar. Det är Per Gessle, ingen salsa-kung. Nej, det är han inte någon kung. Nej. Jag kan droppa det officiellt nu faktiskt när det gäller Per Gessle. Att det är ju faktiskt så att min farsa, han har ju slagit Per Gessle på käften. Och jag är ju väldigt mycket emot våld, ska sägas. Men det var länge sedan. Det är en lite kul anekdot. Tydligen så ska Per Gessle tafsat min farsas tjej. Då, det var inte min mamma. Det hade varit jobbigt om Per Gessle tafsat på morsan. Ja. Det tror jag inte. Alltså min morsa, ja, nu har jag hört det snårigt. Det är jättevacker min morsa. Det är inte, han vill säkert tafsa på henne. Hur är det med din morsa? Ska vi släppa? Släpp på morsorna. Per Gessles tafsande. Ja, men det var nice då. Vad åt ni? Vi grillar kött och potatissallad. Hemmagjord potatissallad. Du bara, vi gillar fisk. Det hade du ju inte velat göra. Nej. Men fisk kan vara jättegott. Fisk är gott, men jag känner på något sätt ändå att kött är godare. Ja. Oftast. Sen beror det på vilket kött och vilken fisk. John, är det manligt att grilla? Ja, det skulle jag väl vilja påstå. Motivera, snälla. Eller? Jo, eller ja... Nej, men vadå, det är väl skönt, det är eld och det är laga mat. Ja, och på något sätt, det är kött. Det där plinget kommer ju ofta jättejobbigt, så gör det inte så. Man måste ju veva ner hon. Nej, men jag vet inte fan, man lägger det ju på männen. Eller männen ser det som en jävla uppgift. Ja, om det inte läggs på mannen så tar väl mannen gärna den uppgiften liksom. Men det kan ju lika gärna vara en kvinna som grillar, så är det ju. Absolut. Det måste man ju säga. Det kan vara manligt, men det kan också vara kvinnligt. Ja. Men det viktiga är väl fan att det blir rätt och bra. Att det blir gjort. Ja. Har du några bra grillknep? Nej. Nej. Alltså, jag har bra råvaror. Ja. Bra råvaror? Ja. Nej, men eller alltså, ja. Här är killen som grillar färsk sparris. Eller vad? Och vi säger ska så här, man grilla sparris så ska det vara färsk? Jag har en jätterolig grej att berätta för dig sen. Ja. Påminner om news. Ja. I alla fall. Jag tänker så här. Första grundläggande. Nu kommer många fatta att jag är inte ett grillproffs. Mm. Men det är ju att låta tändvätskan stå och dra ett tag. Alltså. Ja. Nej, men det är faktiskt så. Ja. Man kan inte bara hålla på och sprida på den där. Det ska dra. Alltså, man vill på en gång så här, tända på. Men man vill tända på en gång. Ja. Det ska gärna förvänta. Man ska få gå en kvart. Ja. Så kör man sakta men säkert. Sen måste man ju. Vad heter det? Vifta sönder sig över den där glöden. Ja. För att få, alla som känner mig vet ju att jag kan springa till bussen och sen är det fors av svett. Så är det. Ja. Så jävla väl tränade jag. Men sanning. Jo. Vad skrattar du? Jag vet inte hur du kom in på att springa till bussen. Ja, men för att jag, när jag viftar då blir jag helt svettig liksom. Jaha. Ja, ja. Manligt att svettas. Ja. Tjejer skulle säga det, att det är så här lite sexigt och manligt. Och... Jag vet inte om det är sexigt, men det känns ju så. Eller jag ser hellre en... Ja, nu. Det här kommer något att göra. Ja, men jag säger ändå. Hellre en man som svettas än en kvinna liksom, på något sätt. Ja, det vet du fan. Apropå allt ja, det här. Men när det kommer till liksom riktigt lökig tröja. Ja, men vad fan, nu tänker du ju sex. Och du gillar ju sex. Nej, inte det. Lökig tröja. Ja, men alltså, skulle man gå ut och springa med en brud så är det hellre jag den som svettas än att hon liksom bara, jag vet inte, bara om tappar ge, alltså, jag, det är så ofta man ger allt. Men okej, okay, den som ska svettas mest, vet du vem det är? Vem? Det är den som luktar godast när den svettas. Ja, för en del, och det känns ju spontant som att kvinnor luktar godare än vad män gör. I svettsyfte. Ja, ja. Ja, kanske. Det är svårt. Men jag vill tro att kvinnor överlag luktar. Alltså. Ja, men det handlar ju helt enkelt om alltså, typ, vissa de, det finns en poäng i det faktiskt. När man snackar om så här, i Södertälje så finns det lite olika gym. Så där, och Frisk och Svettis, det är för oss som är jävligt vältränade och softa människor och så där, riktigt grymma. Så mycket klam. World Class för alla som är så här, jävligt rika och typ, vill lägga så här, 80 miljoner i månaden på ett gymkort. Ja. Sen har vi Nautilus. Tränade där förut. Jag gör inte det längre. Skitsamma, min poäng är i alla fall, man säger så här, world class, det är typ ett sånt ställe där folk duschar innan de tränar. Men då luktar man gott när man svettas, för det är porerna allt skit sitter i. Ja. Så det kan vara en grej till alla där ute som kanske tvättar sin gymtröja 2 gånger i månaden. Så. Ja. Det tycker inte vi andra på gymmet är så fräscht. Nej, tvätta innan och efter. Ja, byt tröja också, det kan vara jättefräscht faktiskt. Ja. En grej har jag tänkt på. Jag tränar ju mycket. Ja. Mycket framför spegeln och sådär. Egen kärl, fan ska jag säga. Ja, men det, ja. Och vad seriös man ser ut när man tränar. Alltså alla snubbar. Hur trist ser de ut att ha på gymmet? Ja. Förstår du? Så jag har försökt så här le lite. Men det går inte. Man vill ta i så kötta. Ja, men ler man så kan det se lite sjukt ut också. Jag blir lite jokervarnad. Nu visar jag. Det syns inte så mycket. Jag vet inte. Men man kan säga det till alla som... Alltså jag vill säga till alla som ser mig tränat. Alltså det handlar inte om att jag tror jag vill så här verka häftig. Utan det är mer ett state of mind. Alltså typ, ibland vill jag ligga hem och sova. Och då är inte jag så glad när jag går till gymmet. Jag vill ha den där skiten över. Köra hårt. Känns jätteskönt efter. Jag ler ju på väg hem från gymmet. Ja. Gråter idag och skrattar sen. Nej. Jag vet inte. Man ska ju inte gråta. Nej, det ska man inte göra. Då blir det lite ångestladdat. Okej. Okay, ja, men... Jo, news. Ja, snyggt, det är sant det. Jo, nu kommer det. Trumvirvel. Jag ska vara med i news relationspanel. Oj. Det är du. Fan vad kul. Jag frågar Nicky, som Nicky Svärdsén heter hon. Som, hon är inte boss där, fast hon kommer styra sin grej ändå. Hon är driven och grym. Vadå, för att jag är proffs på relationer? Hehe. Sådär, du vet. Inte gift ännu liksom. Men nej, det var inte därför. Så jag vet inte riktigt varför. Men det är du ju märka. När du väl har börjat så kanske du känner att du har en poäng där. Ja, det är ett skönt gäng. Men där, det kommer vara ett skönt gäng. Typ, jag pallar inte name droppa innan. Vi får se sen. Det är väl Kylie Minogue, liksom, Jay-Z och tajta lilla ligan liksom. Ja. Men där kommer man kunna snacka mycket om manlighet. Alltså varför jag vill snacka om det är för att så här, det stör mig när det blir fel. När folk inte får vara sig själva liksom, och när man blir påtvingad roller och liksom, när vissa snubbar tar det till fel nivå liksom, och typ man måste hävda sig på fel sätt. Jag kanske kommer på några bra exempel. Men så att man, alltså där, det är fan viktigt att både killar och tjejer ska kunna ta plats och kunna göra så här lika grejer och sådär. Det är inget bra när det blir fel helt enkelt. Nej. Men jag kan känna lite så här spontant att det känns lite som att manligt och kvinnligt är lite... Alltså, det ska vara skillnad ju, ja. Jo, men vi har gått förbi det. Alltså, det är inte lika starkt nu, så det känns som det var mer... Som när man var 12? Ja. Eller vadå? Nej, men jag menar inte... Alltså för mig personligen, jag menar mer liksom överlag. Ja. Över hur det är. Det känns som att nu är det helt okej att en kvinna ställer sig vid grillen. Ja, men visst fan är det. Men, alltså, men om man säger så här, varför jag började fundera på det, varför jag ens ville snacka om det, var för att jag har letat lite, jag håller på att få in rätt människor på rätt platser åt socialtjänsten och skola och sådär. Och då var det ett tillfälle när jag letade efter grymma manliga förebilder. Och då tänkte jag efter så, och jag kände en hel del, men det var många som valdes bort också liksom sådär. Det var lite krav, det skulle vara en viss ålder och en viss utbildning och sådär. Men ändå, och så började jag tänka, vilka snubbar jag ser upp till som grymma män liksom. Och det är framförallt en polare som heter Björn Westerfors. Jag ska inte lämna ut honom så här hur han funkar, men han är jävligt grym. Grymsnäbbe, puss och kram om du lyssnar, Björn. Men det som jag tycker är manligt, det är fan att kunna, du vet, vara sig själv. Typ, ja. Det här, det är så här klyschigt nästan, men snacka känslor. Men samtidigt, och så försöker jag leva att alla mjuka sidor kan man framhäva också, du vet. Fan, ja, gulla så med katter, men sen gå och kötta på gymmet liksom, och vara bitig. Ja, stå vid grillen, men sen fucking dra på sig ett jävla förkläde och bakom. Sen är jag kräft på baka liksom, ja. Men det kan också vara manligt. Ja, jo men exakt. Om man gör, ja men typ sin grej liksom, och typ, jag tycker det är manligt att så här, bara vara sig själv och låta yngre killar och tjejer med för den delen. Ja, det kan ju vara kvinnligt också. Det känns som att det är väldigt samma sak. Ja, fast ja men det är ju svårt att fråga dig, vad är typiskt kvinnligt? Alltså det, eller ja, det kanske du... Nej, eller alltså, nej, men eller vadå, det är väl där också. Att det är väl manligt och kvinnligt att liksom... våga stå för den man är. Eller typ, ja, sig ja själv, visst, liksom. Absolut. Och sen så är det väl kanske olika saker som man... Ja, det handlar så. Alltså typ, det kanske... Ja, men det är lite det som är grejen. Att man måste få tycka att det är typiskt kvinnligt att göra manliga grejer och typiskt manligt att göra kvinnliga grejer. Om det är så, liksom. Förstår du vad jag menar? Ja. Ja. Och ja, det är viktigt. För att... när man lägger förväntningar på människor... att vara på ett sätt som de egentligen inte vill vara, då blir det fel liksom. När folk gör knäppa grejer, det är för att de mår dåligt eller är osäkra. Så. Att vara man, det är brett. Det är fan nästan så här, det är vad man själv gör det till. Ja. Men det är inte så här att vet, typ slits eller någon jävla hockeysnubbe som kan ta patent på det. Utan förstår du, det är vem som helst verkligen. Ja, visst är det så. Apropå det där också lite så där, så typ det är så här sommarprat nu. De försöker göra typ lika grymma podcast som vi lyckas så där, du vet. Ja, det är svårt att komma upp till. Men de kämpar liksom. Det är bra, det är kul att de kör. Ja, exakt. Poäng för vi kör. Ja, då var det Anja Persson var först ut. Ja. Och då droppade hon ju att hon var homosexuell. Ja. Och det var ju så här, som sagt, det är ingen stor grej och det är soft för att media, de har inte hypat upp det som att så här wow, utan typ det är normalt. Men sen så gick hon ut och sa att hon skulle bli mamma också i slutet. Det är kul. Ja, men så här, grym grej. Vad kul, kul start tycker jag på den här sommargrejen. Ja, så de är igång och det är grymt. Ja, men annars då? Min midsommar. Hur var den undrar ju du? Ja, såklart. Hur var så här var det. Att, jag snackade med Renjo. Och, alltså, ingen av oss är jätterutinerad midsommarfirare. Vi brukar väl göra det kanske, eller i alla fall jag. Och, så här, men man har inte riktigt koll på fan... hur och när och sånt. Så jag frågade honom, ska vi fira ihop? Ja. Och han bara såhär, när är det? Och jag säger, jag har ingen aning. Men det slutade med då att jag och Martin och hans brorsa Ninmar satt oss på hans tomt och var i toppenväder. Så det var skönt. Grillade också. Jag köpte sill. Försökte tvinga i grabbarna. Det gick inte så bra. Sill är en sån här grej. Vad köpte du för sill? Det är det. Ja. Viktig poäng. Ja, för det alltså jag känner så här matchsill eller vad heter det? Nej. Det är ingen som gillar det. Nej. Ingen gillar det. Vem gillar det? Kan du måla upp stereotypa matchsill men en mor och farföräldrar. Fast vänta, vem som mor och farföräldrar? Alltså inte de tjejerna du dejtar i alla fall. Va? Nej, men det känns inte så bra. Ah, vadå? Okej, vi går vidare. Men... icke-sillätande. Ja, jag vet. Vad betyder matjesill? Det vet jag inte. Och vad fan innehåller skiten? Det, ja, men det är som det är utan inlagt... smak, känns det som. Ja. Inlagt i sig själv. Nej, typ. Inlagt i träsprit. Så ja, det är om du äter. Ja, och lök. Träsprit. Gamla så här, industrijobbande gubbar käkar matjesill. Eller hur? Ja. Och vet du vad? Katttanter. De också. Ja, de delar ju med sina katter också. Ja, fy fan. Men vitlökssill är gott. Jag tänkte precis säga det, är jättegott faktiskt. Ja. Och förra året, även, alltså det är ingen slags reklam på det, för det var ingen alkohol i det, men vodka och limesill, det var också jättegott. Ja. Och så. Men varför är det bra med det här? Varför bra med midsommar? Vad tycker du? Jag har en... Ja, men det är sommar. Alltså det känns som att det är... Ja, men det är sommar, idag också. Vadå? Varför inget speciellt? Ja, men att folk... Ja, men det är ju... Ja, det är väl en högtid vi har som jag gillar mest. Ja. För det är fint väder. Eller även om det inte är det så är det skönt. Man samlas ihop folk. Ja. Oftast. Försöker i alla fall kanske. Ja, men det är det du sa. Vi sa det samhörighet. Ja. Ja, men... ja. Eller... inte exakt de orden. Men lägger dem i munnen. Det var det jag menade. Nej, men det för ihop människor. Ja. Alltså helt plötsligt har man, alltså man inte funderar på det. Och jag så här, det slår en ibland. Varför, vad är de bra för? Jo, för att sitta ner och innan softa. Mm. Folk går ju verkligen på semester. Mm. Någonting som packar ihop människor. Ja. Men då är det viktigt att man får göra om tradition lite som man vill. Ja, ja. Jag käkar med sill för att det är kul. Men du kan ju käka grillade prinskorv. Ja. Grillad, det var jättegott. Nej, men så här, någonting som får folk att komma ihop med liksom. Ja. Och jag tror att jag har ju en sån här stor whiteboard här till höger om dig, där jag, det är lite så här vision board, massa bilder på saker och ting som jag drömmer om, massa bilder på Amazonas och dykning och så här grymma grejer, djur och det. Och sen så står det ju där, om du ser, socialt arbete, hjärta, kultur. Ser du det, hör inte? Ja. Han ser inte det, men han låtsas nu. För men det står också söndagar. Ja, men det är en helt annan grej. Ja. Att om man får de grejerna att alltså gifta sig, förstår du? Att ju mer kultur vi har, desto mer grejer som får ihop människor. Mm. Alltså alla människor. Ja. Desto mindre knas skulle det bli. Förstår du? För att när det inte finns ett sammanhang. Tänk om alla bara hela tiden bara samlade ihop sig och gick värsta hundpromenaderna. Var man gick så satt folk så här på fik och lite så här, som på kontinenten. Mm. Förstår du? Och då menar jag, så jag tycker inte svenskar är stel. Jag tror att det finns potential till det här. Ja. Inte på vintern. Då vill alla vinter. Men det är väl det som är grejen, tror jag. Att vi kommer ha vintern som kommer att avbryta. Men därför, vi har ändå ett par sköna månader. Från fan april till oktober, då kan vi vara ute. Förstår du? Vi kan ju fan grilla på vintern också. Ja, jo. Och på dagen och sådär. Ja. Ju mer kultur, desto mindre knas. Ja. Och bra kultur. Det ligger ju poäng det, helt klart. Ja. Så mer sånt, och det är jättebra. Ja. Ja, vi ska till ett gemensamt land i sommar, ja. Nu funderar jag, fan, Ibiza är inte en kontinent? Nej. Nej, men jag försökte tänka om du har sagt det redan. Nej. Men det har du. Hur många länder ska du till då? Blir det många resor så här på... Man vet aldrig. Inte med John. Nej, men... En planerad i alla fall än så länge i sommar. Spanien. Ja, jag antar att du inte menar Göteborg som jag kanske ska till. Nej, Sverige fortfarande inget land. Men vi jobbar på det med att gräva bort Skåne. Det är något helt annat. Ja. Okej, du ska till Ibiza, gå loss med några grabbar. Ja. Jag ska till Benidorm, gå loss med några grabbar. Båda ställena är mycket party. Ibiza kanske lite mer. Mm. Och mycket engelsmän. Ja. Positivt eller negativt? Alltså... Det beror ju, alltså det, engelsmän är ju sköna överlag kan jag känna, men ibland så kan de ju bli lite mycket. Stoppa tåget. När har du känt det generellt? Ja, men jag tycker det är skönt. Alltså ändå, fast jag tror att om de blir jävligt fulla i väldigt stor grupp så kan de bli 95% av alla fall. Ja, det är möjligt. Men alltså, var för sig så är engelsmän sköna. Ja. Och om de inte är för många för fulla så blir det en skön känsla. Ja, men alltså typ, okej, det är för, de gillar ju att bli väldigt fulla ihop. Ja, så. Men det är ju också en skön grej. Alltså för dem. Ja, när vi snackar om kultur, det är deras. Ja, jo, men exakt. Ja, men det är soft, det blir vad man gör till. Men man kanske inte ska så här, typ, så här gå in i dem eller råka hälla en bärs på dem eller så. Nej, det känns, nej, exakt. De kan ju vara rätt duktiga på 10 gånger varandra kan jag känna. Ja. Ja. Både bra och dåliga saker. Men jag kommer fortsätta mitt segertåg med någon alk i sommar, tror jag. Det kan bli en helt nykter sommar, det kan bli det. Hittills har det varit det. Sweet. Trycker jättemycket alkoholfri öl. Ja. Vilken är favoriten? Bra fråga. Ja. Det är lite, vet du, det blir lite på. Det finns en, nu fan kan inte den i huvudet, men det är någon tysk med någon så här mörk flaska och blå etikett. Den är god till mat. Ja. Carlsberg, det är kvantitet. Carlsberg någon äl, det är bara att trycka tills du är underbar. Ja. Och Spendrups, det är så här backup-versionen. Ja. Men finölen när det kommer till alkoholfri öl, det är Estrella. Alltså det står Estrella på. Estrella blir stjärna på spanska. Den där röda och silvriga. Ja. Den är jättegod faktiskt. Officiella ölen för Barcelona. Ja, du ser. Och de håller du på. Ja. Ja, schysst. Ja. Ja, men är någon ärligt med officiell öl? Nej, jag tror väl att det är Estrella som är rätt. Men det står officiell öl Barcelona. Mm. Starkt. Ja. Men den är god. Cool. Alltså alkoholfri och alkoholig. Ja. Så att säga. Jag snackade lite med en polare, Mischa heter han. Har du träffat honom? Ingen aning. Nej. Mischa Johansson, toppen kille. Vi har snackat om det där lite och så han är med på det där non-alk-köret liksom. Och fördelarna, alltså de överväger ju, så är det ju. Du kan ju ta bilen hem från krogen. Ja. Då gäller det att det är 0,0 liksom, ja, 0,5. Ja, men du kan dansa, du kan vara social med tjejer på ett helt annat sätt. Du vaknar upp fräsch, du bränner inte så mycket pengar, liksom, du bränner inte hjärnceller. Och gäll, det är lite hype, förstår du? Det är lite så här, det blir så här, Björn, de säger så här. Ja, just det. Du kör bara alkoholfri. Jag förstår, det blir lite så här personkult. Ja, det blir en grej liksom. Ja. Men vi tog det där snäppet värre. Jag rekommenderar alla att testa alkoholfri öl. Det är nice som fan. Men det är steget värre och börja diskutera så att... Jag har sagt det på senaste tiden. Som du vet, du kan ju gå god för att jag aldrig har rökt en cig. Jag har inte satt en cig i munnen alltså. Nej. Och det... Ja, det, så är det fan. Och det är bra. Ja. Men på senaste tiden, vet du vad jag har känt? Att det finns tillfällen när jag fattar. Inte att jag blir sugen på röken, men jag blir så här... Nu fattar jag att någon har tagit en cig. Ja. Förstår du? Alltså typ att det fyller en funktion. Jag förstår det verkligen. Ja. Sen tycker jag efterblivet att röka. Ja. Inte att de som röker är efterblivna, men det är en efterbliven handling. För att det är så jävla farligt. Ja. Men så att folk säger till exempel att typ efter sex, då är det jätteskönt att ta en cig. Mm. Ja, men den grejen kan jag förstå verkligen. Ja. Så här. Efter maten, samma. Jag försöker ju trycka te då liksom. Ja. Det tycker jag är jättegott. Ja. Sen, vad mer? Jo, när man bara typ... När man bara sitter och gör ingenting. Ja. Alltså, du vet, jag tänkte, det går ju att ta en banan. Ja. Okej? Okay? Men det blir inte samma... Du vet, det är så här... Man skalar av den rätt snabbt. Gör rätt glupsk, den är slut. Ja. Och så har man ett jävla skal man måste göra. Ja. Det är fan inte lika godkänt samhället att slänga bananskal hur som helst som fimpar. Nej, så är det. Det är sjukt. För det, ja, faktiskt så är det sjukt. Även om det tar lång tid att bryta ner så är det fan bättre än fimpar alltså. Ja. Alltså, visst är det så. Ja. Men det kan ju vara att det just bara det är en större grej. Ja. Men det syns mer. Ja. Kan ju vara den. Men jag kollade på Höstlegender en gång. Har du sett den? Måste se. Ja, men ja, det är jättebra film. Men det var 100 år sedan. Efter Braveheart är min favoritfilm. Oj. Ja, du vet du hur stark. Då tycker du den är jättebra. Ja. Och då i alla fall, då är det tre brorsor. De skickas iväg till andra världskriget. Är. Och då så här, Brad Pitt är givetvis hjälten. Mm. Och tyskarna börjar meja ner engelsmän och amerikanerna. Men Brad får ju med typ båda sina brorsor över axlarna och slänger sig ner i skyttegraven och dyker ner och sen så här lite vilt sexy tycker jag. Men han är väl sexy. Ja. Kan man säga det? Ja. Jo, men vad fan? Ja, vi spikar. Du är för övrigt Brad Pitt kropp, men det kan vi ju snacka om en annan gång. Ja. Vadå? Och då när han slår sig ner där så ler han ju så här. Ja. Typ bara, det där fixar vi. Ja. Och tar en cig. Där fattar man. Ja, det är klart tar en cig. Ja. Du vet, sitta klart grejen. Ja, men alltså, du vet, man vill, det är typ så här fira på något sätt. Ja. Vad skulle han annars göra? Så här, nej, men fan, nu kliar med håret. Eller, alltså, nej, exakt. Ta ett äpple liksom. Ja, fast ändå, men det nej, men, är svårt. Ja. Äpplet kan inte sitta fast så där snyggt på hjälmen som ett cigpaket kan. Nej, så är det ju. Så. Nej. Och typ chokladcig skulle ha smält. Ja. Liksom. Ja, och så skulle det sett mest konstigt ut om man bara hade dragit bort papper på en chokladsida. Och man äter upp den för snabbt alltså. Ja. Och då, det kan bli något glupsk över hela. Jag vet det skulle inte bli en lika schysst scen. Men typ och elsig, men då blir det så här krystad. Men exakt. Och tydligen så är det svindyrt. Ja. Ja, men, och så jag kan känna att det är inte riktigt samma känsla med elsig och en vanlig cig. Nej. Det är ändå en cig i en cig. Liksom. Sen så att det är jättedåligt att röka. Ja, men alltså vi måste snacka om det lite. Varför börjar man röka, John? Ska vi fastslå det en gång för alla? Jag tror har du berättat för dina föräldrar att du röker? Ja. Fyller 25 bara? 25, de vet om det. Jag tror väl att... Så här förra månaden. Alltså jag tror väl att det är för att vara tuff. Helt enkelt. Ja. Kanske grupptryck skulle väl kunna vara. Men det är ju gamla klyschor, fast du säger att det stämmer alltså. Ja. Alltså jag ser ingen annan anledning till varför jag börjar röka än för att vara tufft. Men tycker jag ju inte att det är speciellt tufft nu, men då var det väl det. Tycker du aldrig att du känner dig aldrig tuff när du röker? Nej, men jag kan ju känna den här att fan, vad skulle jag annars göra om inte jag tog den här ciggen? Den här känslan som du förstår varför man tar en cigg. När du sitter där med en tjej och drar in halsblåset och typ så låter det gå några sekunder för att det ska inte vara en pinsam tystnad, eller hur? Ja, men den kan man utnyttja den för att få lite tänketid. Det är orättvist. Vi andra, fast vi måste lära oss att fett mycket sociala. Fattar, jag har varken krök eller rök. Du kan ju typ skaffa astma och ta sig inhalator. Och bara... Var inte du som har en t-shirt där står astma is sexy? Jo, det var jag. Nu har du ju en Lil Wayne... Apropå det, så har du en Lil Wayne-tröja där han står och röker. Ja, det är inte bra. Alltså. Nej, men minuspoäng. Del äpplet. Ja. Men fast äpple om det hade varit färglagt så hade det kanske... Det hade varit jättesnyggt. Ja. Så, ja. Så det finns sociala fördelar. Men fan, det, alltså folk, snälla, rök inte för helvete. Fatta när man ligger där och har... Alltså förlåt, nu fuckar vi moden. Men när man ligger där och har cancer, för det får man fan. Ja. Då kommer man ångra sig. Ja, visst, det är ju få som står för det när de är sådär sjuka sen. Alltså. Ja, men det var värt det. Vad det var värt det? Ja, jo, men exakt. Ja, det är ju inte de här små moments av de här. Alltså det är väldigt få moments som jag känner att nu jävlar, nu är jag skön min synk. Alltså kolla, det kanske har hjälpt till lite här för brudar. Men John, du haffar, det vet alla. Okej, okay? Jo, men så är det. Nu ska jag leka blyg, men så är det. Så jag haffar också, och det är det jag menar. Du hade haffat utan dina sig. Jag har alltid haffat utan sig. Ja, det är så här, det är tvärtom. Det är inte så man behöver inte det. Nej. Förstår, det är sådär, det är en ful liten genväg är det. Ja. För att, ja. Men jag använder det ju inte till de här formulerna liksom. Men ljug ej. Nej, men det är ju inte så. Nej, nej. Alltså när jag kände ju, nej, jag kände ju inte att jag tar en cig och bara, nu jävlar. Nu, nej, nu svarar brudarna in mig liksom. Ta mig tröjan också och ta en cig. Jag menar inte så. Jag menar just det här med fusket, att när det är pinsam tystnad. Då använder du en social kompetens istället och du tänder din cig. Så kan du göra. Jo, och ta men det skulle väl vara indirekt eller så här, eller vad heter det? Kolla, inte indirekt. För du har också den här grejen som du gör, vissa som röker, då tänder man den, så kollar man på den så här lite och kollar om den är tänd. Ja, men det fördriver ju ett par sekunder. Ja, men det jag menar, alltså en social genväg. Men alltså, du är en toppenkille, men det här, erkänn dig skyldig nu bara. Ja, men folket vill höra att jag använder sig för att ha det där. Ja, ja. Men okej, vi kör. Men du, ska vi ha en kontaktannons till dig när vi ändå håller på? Ja. Inte det, inte du, fru? Ja, men det gör man alltid kanske. Vilka brudar är du ute efter, John? De som gillar mig att ta en cig kanske. Men vad fan är det där skärpning? Alltså? Får jag säga vilken brud du behöver? Och du får inte säga någonting? Ja. Okej. Okay. Ja. Nej, men du kan ju säga. Ja, ja, okay. Kör. Du behöver ju en du vill ju ha en sån här. Alltså du vill ju verkligen ha en Megan Fox brud. Så ska det ju vara. Hon ska, ja, vara, ska ju vara fin. Hon ska vara nyduschad hår hela tiden. Nyduschad och fin hela tiden. Ja, hela tiden. Okej, men det ska du också vara. Det måste vara jämställdhet. Ja, ja, ja. Jag vill ha mer. Gärna så. Jag tror att du vill ha en mysig, mjuk brud. Fast hon ska vara självständig också. Ja. Man vill, alltså, får jag gå lite på djupet? Ja, kanske. Vi får klippa bort det. Ja, exakt. Nej, men alltså, du vill inte ha en tjej som är för på dig. Så är det ju. Nej. Nej, exakt. Nej, så är det ju. Fast, nej, nej, alltså, nej, men exakt. Okej, om vi ska ta det så här allmänhet. Okay, men, alltså, typ, alla tjejer som känner sig trygga och fina med sig själva. Hör av dig till John. Kolla om det kan bli en dejt. Ja. Ja, jag kan laga mat. Fan, coolt det vore. Jag lovar att om någon anmäler till en dejt med John, så lovar jag att laga mat. Så bjuder jag på middag i mitt kök och så avlägs jag mig sen. Det skulle vara nice. Ja. Så gjorde jag min farsa. Min farsa är... Nej, det är palenta. Men min farsa i alla fall, han har sina fördelar kan man säga. Och andra nackdelar också. Det var någon gång när jag var yngre. Jag bjöd hem en tjej. Och så tog jag hem farsan innan. Han fick laga middagen. Fint och klart, värsta lyxmiddagen. Fick han gå hem, tjejen kom. Tjena, laget lite business här. Sa du som det var? Nej, du var fan, det är fortfarande en hemlighet. Ja. För det kommer inte jag kunna köra nu. Nu vet ju alla att det är du som har lagat maten. Det kommer ju vara officiellt. Ja, men det gör ingenting. Ska vi snacka om spelet? The game. Det här som vi kom in på. Att vem fan vill bli, alltså, typ kvärd. Handlar det inte om en balans? Jo. Ja. Därmed inte sagt att man ska så här, typ, så här, vara ful och vänta och svara på sms bara för sakens skull. Nej. Utan man ska väl, nej. Just balans. Alltså inte spela svår, men att så här, typ, det är, alltså typ, vem är du? Ska man fråga sig själv. Vem är jag? Vad har jag för intressen? Ja. För att det är få människor. Alltså om människor mår bra. Då vill de inte ha någon som vill leva ditt liv. Utan man kan leva sitt liv kanske sida vid sida. Och sen typ så hoppas att de där liven passar ihop. Jo, men visst är det så. Men det här spelet. Det är ju utbrett alltså. Men det är tröttsamt. Ja, men det är... På krogen blir det lite charmigt sådär. Eller typ om man är ute sådär. Blink, blink och så. Du vet sådär. Men sen, typ, alltså det här jävla psykopatiska spelet som folk håller på med. Herregud alltså. Ja, men alltså vi kan väl, ja, alltså vara sig själv kan man väl säga. Och sen så... Det finns ju en klyscha som är sådär. Var dig själv, alla andra är upptagna. Men den är bra. Ja. Ja. Ja, det får, ja. Och typ, för fan, det kommer inte... Du vet, ja, du kan... Jag vet inte vad folk kör det. De kanske får lite mer sex. Men alltså, typ, snälla, hittar du rätt person att typ vara med, ja, då blir det nice ändå liksom. Ja. Jag tror det. Tror du inte det? Jo. Mm. Ja, men jo, visst är det så. Och typ också så här, jag vet inte, typ... det är viktigt, i alla fall. Ja. Jo, men det, ja, alltså absolut. Ja. Ja, då blir det inga överraskningar sen om det skulle gå lite längre än bara början, liksom. Ja, vi snöar inte in på det där. Ja. Vad mer? Vad har vi att gå på? Det är sommar. Testa och gå och käka persika samtidigt. Eller vad är det här? något åt det hållet. Ja. Ja, det är ingen bild, så vi kan ju liksom bara säga att... Okej, sommar. Men vad har man sett fram emot? Att bara typ gå ut och inte göra någonting. Att man kan göra det. Nu säger inte jag att jag gör det så ofta, men... Man kan sitta här. Man kan gå ut. 10:30. Ja. Fast det är ju inte som att vi har sommarlov i och för sig. Nej, men om man har det så kan man göra det ännu mer. Kanske, ja. Mm. Oj. Oj då. Vad möglig det där var. Ja. Jätteäckligt. Jag kommer inte äta min. Nej. Nej. Gör inte det. Men den gömde sig där inne. Ja. Ja. Ja. Ja, men sommar är varför då? Jo. För att det är fan jävligt skönt att gå i skogen, tycker jag. Du vet, ute bland alla djur och allting. Jättemycket häftiga grejer som växer och så här. Grymma berg och typ bada. Ja, grilla. Nice. Ut och träffa folk. Spela musik. Träna ute. Alltså folk blir, det är biologiskt. Folk är ju så jävla skönt socialare på sommaren också. Och folk, alltså alla är ute liksom. Ja, eller, ja, det är mycket kultur. Och folk vill ju para sig. Ja, men så är det. Det är biologiskt. Man blir så här, man märker helt plötsligt, ting, vad mycket ögon det fanns ute liksom. Ja, och de, brudar blir finare när de är lättklädda. Ja, det tycker du. Ja, men så. Men det är väl, alltså det tycker ju man ju. Ja. Liksom, ja. Och sen, alltså det är lite skönt att Sverige stannar upp lite. Du vet, så här, det blir lite så här semester, sommarvikarier. Ja. Jag la ju ett inlägg på Facebook där bara så här, typ, alltså ha tålamod med dem. Har inte du varit sommarvikarier någon gång? Jo. Vart var du det någonstans? Där jag jobbar nu. Vetab. Ja. Har han gett dig någon cash för att vi sponsrar han i förra podcasten? Nej, men jag är inte speciellt på dem heller, men jag ska vara helt enkelt. Nu har jag 100 bara. Ja. K, ja. Liksom. Ja, för fan. Varför är det 100K, det undrar jag. Ja, jag vet inte. Ja. Ja, men det kan någon mejla oss och säga. Ja, 100K vill jag svara på. Ja, jättebra. Ja. Nej, men du har varit sommarvikarie. Och ja, men du vet, man märker så här, du vet, man går in på en affär och bara, det är jättelång kö och det var svårt det där med streckkoden. Ja. Eller så där, du vet, postbilen är på fel sida av vägen. Så där. Vad har vi mer typiskt där? Ja, folk sover på kyrkogården när det står gräsklippare bredvid. Så här, gjort det själv också. Alltså, det är hatkärlek till det här sommarjobbet. Ja. Det är äckligt att gå upp så där tidigt när man är så ung. Men så får man de sköna pengarna. Ja, exakt. Det gäller att härda ut alltså. Jo, men jag känner alla har vi väl varit nybörjare på någonting i alla fall. Ja, och jag visste det så. Och det kan ju vara skönt att ha lite tålamod helt enkelt. Det är viktigt. En häftig grej. Pelle, vår underbara polare. Han ska ju göra i Team Favelas namn en konstkurs. Ja. Och han är ju så skön här nu, men Pelle, du är så jävla skön. Toppen, en bra manlig förebild, absolut. Ja, verkligen. Och den här kursen går ut, de skulle måla oljefärg då, ungdomar, 8 stycken på Nova i Lundahuset. Och det underliggande liksom, idén han har, det är att man ska få jobba bort sin prestationsångest med konst liksom. Och det är så bra. Och på så många olika sätt, vi snackar om det. Varför är det viktigt då? Jo, så här för att vad han sa nu så klokt, så att typ du kan inte vara bra på något som du aldrig har testat eller det. Nej, man måste få våga testa. Ja, så det där kommer bli galet. Det kommer bli stort. Tyvärr så sträcker det sig bara typ till 20-åringar tror jag. Ja. Hur går det för dig då med ditt... Du har ju, vill du berätta om din... Du har en dröm. Yeah. Ja. Eller jag gillar ju att rita, teckna. Mm. Och vill bli jävligt bra på det. Och utnyttja det så att jag kan tjäna pengar på det. Skulle vara kul som fan. Mm. Jobba med det helt enkelt. Och det går väl bra. Alltså jag ritar ju ofta liksom. Ja. Och jag känner själv, inte alltid, men ibland i alla fall, att jag bara, fan, jag är rätt duktig ändå. Ja. Ibland blir det bra liksom. Ja. Och då blir man jävligt stolt över sig själv. Helt enkelt. Men det är självkänsla. Ja, jo, men exakt. Ja, okej, det. Och därför är det väl jävligt kul också att han har just en sån här grej. Det finns kanske talanger där ute som... Ja, alltså, fan. Hittar de, alltså så här är det ju. Det finns ju en plats för alla på den här jorden. Det gäller att hitta fan det. Det gäller att hitta sin dröm. Och sen gäller det bara att bestämma sig. Är det den drömmen som gäller? Fan, men jobba för det. Vi har ett uttryck i Team Favela, run the game. Ja. Styr ditt spel dit du vill. Är det viktigt att ligga hemma och kolla på tv och pilla sin naven eller liksom kolla på världens bästa serie? Ja. Men gör det då. Men det kommer inte nå till din dröm. Alltså. Nej, det gäller att jobba hårt. Och sen kommer det vara värt det liksom. Ja, ett liv liksom. Det är mycket viktigt. Därför gillar jag att träna. För att det är som en jävla metafor för allting annat. Du, Du vill sova, du vill softa, du vill kolla på en jävla serie. Du går dit, du köttar, det är jobbigt. Det är jätteskönt efteråt. Du vann. Du tränade på att genom övervinna hinder. Liksom. Ja. Eller så här. Ja, men det är väl all... ja, jo, men som du säger, det är ju alltid skönt att... om man känner, eller typ att man vill göra och så får man det gjort. Ja. Det är väl alltid en skön känsla. Liksom. För, livet är fullt av jävla hinder och skit. Så det gäller att bara så här, typ, fokusera på det positiva bakom hörnet. Och se, fan vad skönt. Ja. Alltså se vad gör du av dina sommarlovsjobbspengar om man är ung. Eller vad gör du när du har sparat ihop till ditt hus? Hur kommer du njuta av det? Eller vad gör du när du, som jag, är till Amazonas? Ja. Bit ihop, tjäna pengarna, gör det. Eller... det kanske inte handlar om pengar. Det kan handla om att så här, ta mod till det och fråga den där killen eller tjejen på dejt. Mm. Eller, du vet, käka en dagmask. Ja. Jag vet inte vad det kan vara, liksom. Nej, det är fett viktigt. Men det kan snacka en hel egen podcast om. Ja. Vi ska börja en dag, tänker jag. Då tänker jag att vi ska köra en sommarbattle. Oj, okay. Hur menar du nu? Den är jävligt enkel. En nyimproviserad. Ja. Vi ska tröja oss om och säga grymma grejer. Aha. Ja, med sommaren. Ja. Ja, och när typ du eller jag inte kan längre, då vinner den andra. Okay. Då är man bäst för evigt i hela världen på allt som finns, gånger 12 miljoner. Ja, det går jag med på om jag vinner. Okej. Varma sommarnätter. Varma sommardagar. Snygga tjejer. Folk, sociala. Ja. Sociala människor. Ja, okej. Ja. Grilla. Äta god grillad mat. Ja, nej, du är feg, men... ja. Sommarregn, kompis. När det bara öser. Ja, är... du kan inte ge upp redan. Bada. Bada. Ja. Hoppa från klippor. Ja. Ah, och i bada. Givetvis. Ja. Leva på en skön strand bara. Ja. Så här. Sitta och snacka om sommaren med en bror. Nu är det jobbigt. Att inte behöva på sig skitmycket kläder. Ah, shit. Att, ja, då kommer jag med att ta bara på sig ett par badbrallor. Ja, fan vad kul för dig. Skulle ju kunna vara tråkigt och kontra med och en t-shirt. Men nej, så tråkigt skulle det inte vara. Jordgubbar. Ja, smultron. Hallon. Och blåbär från höst. Ja. Så här pålande bäckar i skogen. Skit. Djur. Ja, vindskydd. Vad fan är det skönt med vindskydd? Det är jätteskönt så har vi vindskydd på sommar. Skämtar du? Du får inte klanka ner. Nej, okay. Solstolar. Paddla i kanot. Ligga i vattnet. Simma. Fast fisk. Det kanske går under bada. Fast, nej, simma. Nej, simma. Det är en egen aktivitet. Fiska. Dricka öl i solnedgång. Alkoholfri får också dricka. Starkt, jättebra. Ja. Vet du, med den låter jag dig vinna. Okej, okay, jag menar. En riktig femma så låter. Yes! Yes, fan vad bra det här. Okej. På folkets begäran, det var tvåan. Ja. Trean kommer förhoppningsvis inom kort. Ja. Och vet här ifall de vill börja sponsra, helt okej. Okay, alltså. Ja. Och så får alla ha en härlig jävla sommar. Ja, vi kör ju en gång till innan sommaren, så lätt. Ja, ja. Men ha en skön sommar, ta hand om er, var er själva. Puss och kram. Puss och kram.